رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی خصوصیات خوبصورتیاں محاسن اسلام کے بیان کیے ہیں جو پہلے مسلمانوں کو سمجھنے چاہیے پھر کافروں کے سامنے بھی بیان ہونا چاہیے جو عموماً بیان نہیں کیے جاتے؟ سب سے پہلی بات, ہر شخص علم معرفت ادراک کا سفر طے کرتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے میں وہ چیز لوں جو قیمتی زیادہ ہے. کون سی چیز ہے جو اس وقت کائنات میں قیمتی ہے؟ وہ اسلام ہے. کیوں اسلام قیمتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ رب العزت کے ہاں جو قابل قبول دین ہے وہ دین اسلام ہے. اور دین اسلام کا مطلب قرآن مجید اور اللہ کے رسول کا فرمان اور آپ کا عمل مبارک, اور وہ بھی قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے زبان کو حرکت نہیں دیتے تھے جب تک وحی کا نزول نہیں ہو جاتا تھا. جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تھی آپ کی زبان حرکت نہیں آتی تھی. تو یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے. کون سا دین اس وقت دنیا میں موجود ہے جو اللہ کی طرف سے ہے؟ وہ دین اسلام ہے. کہنے والے تو یہ کہتے ہیں یہودیت بھی تو اللہ کی طرف سے, کیا اس کی اصلی شکل دنیا میں موجود ہے؟ عیسائیت بھی اللہ کی طرف سے ہے. جس وقت زبور اور تورات اور انجیل نازل ہوئی اس وقت بھی اللہ کی طرف سے تھا, لیکن آج وہ کتابیں رہیں, آج وہ تعلیمات رہیں. اگر ان کتابوں کو آج بھی ہم پکڑتے ہیں تو کتابیں خود انکار کر دیتی ہیں کہ میں سچی نہیں ہوں. اگر آپ تورات کو اٹھائیں, شاید کہ کبھی کسی نسخہ دیکھا ہو, تو اس کے مقدمہ میں کیا لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لکھ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میری قبر کہاں ہے. تو کیا یہ قبر سے نکل کر لکھی؟ اور انجیل اللہ نے ایک اتاری ہے, وانزلنا التوراۃ والانجیل. آج یہ پانچ کیسے ہوگی؟ یہ لوقا, یوحنا, یہ برنباس, یہ کہاں سے آ گئی؟ انجیل تو ایک ہے. یہ مرقس, یہ کہاں سے آ گئی؟ پتہ چلا وہ دین جو اللہ نے اتارا تھا, جس وقت اتارا تھا, جس پیغمبر پہ اتارا تھا, آج وہ اصلی شکل میں بھی نہیں ہے. اور اللہ نے وعدہ لیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو پھر تمام انبیاء بھی اسی کی پیروی کریں گے, تمام کتابیں اس وقت ملغا قرار دی جائیں گی. اس وقت اگر کسی کتاب کو مانا جائے گا تو وہ قرآن مجید کی کتاب ہوگی. اگر سے آج دنیا میں ایک بہت بڑا شور مچ رہا ہے کہ تورات اور زبور اور انجیل بھی تو اللہ کی طرف سے آئی, تو ان کو اکٹھا کرنا چاہیے قرآن کو اور مل کے رہنا چاہیے, یہ ایک اسلام کے بارے میں بہت بڑی سازش ہے. اور وہ نوجوان نسل, وہ لوگ جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں یا ادھر جانا پسند کرتے ہیں یا ادھر ہو کے آ جاتے ہیں, ان کا فکر یہ بن جاتا ہے کہ مل کے رہنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسلام کا معنی ہی ہے کہ انسان جب تک کافروں سے برات کا اظہار نہیں کرتا, ان کی زندگی سے برات کا اظہار نہیں کرتا, اس وقت تک اس کا اسلام متحقق نہیں ہوتا. آپ وہاں جائیں دعوت کے لیے, وہاں جائیں کام کرنے کے لیے, لیکن یہ کہنا کہ مسلمان اور کافر کا دین ایک ہے, بلیورز اور نان بلیورز اس میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ فکر اس وقت مسلمانوں کے اولادوں میں چھوڑا جا رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس خطرناک فکر سے محفوظ فرمائے. دوسری خوبصورتی جو اسلام کی ہے, یہ اسلام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ دین نہیں ہے, تمام انبیاء کا مشترکہ دین دین اسلام ہے. تمام انبیاء کو ایک جیسی تعلیمات دی گئیں. ہاں ہر قوم کے لیے ہر وقت کے الگ الگ حکم کچھ تھے, لیکن بنیادی طور پر پیغام اللہ کا ایک ہی ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا حکم اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا, جس کے قائم کرنے کا حکم بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا, اور جس کا تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. اور حکم کیا تھا؟ اس دین اسلام کو قائم کرو, ولا تفرقوا فیہ, اور اس میں تفرقہ. تو یہ دین اسلام, اس کی دوسری خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوا, بلکہ 124,000 پیغمبروں کا مشترکہ دین دین اسلام ہے. تیسری خوبصورتی, اسلام ایک میانہ رو دین ہے, اس میں نہ تو بہت زیادہ سختیاں ہیں اور نہ ہی بہت ساری چھوٹ ہے کہ انسان اپنی منمانی کرے, میانہ رو دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن بیان کرتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تمہیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے. یہ امت وسط ایسی میانہ رو امت جس میں افراط و تفریط نہیں, جس میں بے جا سختیاں نہیں, جس میں بے جا دین سے دوری اختیار کرنے کی راہیں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو چوتھی بات سمجھائی, دین اسلام واحد دین ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے. یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, یہ انٹرنیشنل دین ہے. کوئی بھی شخص کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. کوئی حدود و قیود نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ جاؤ, فلاں بستی میں جاؤ, فلاں کے ساتھ ہو کے رہو. تمام حدود و قیود سے پاک دین ہے تو دین اسلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں خوبصورتی جو بیان کی ہے وہ یہ ہے, دین اسلام سب سے آسان دین ہے اور باعث رحمت دین ہے. کس طرح یہ دین اسلام آسان دین ہے, اس کے چند پہلو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. نظافت کے اندر آسانی. ایک وقت تھا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب ثوب احدہم قرضہ, بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی نجاست کسی کپڑے میں لگ جاتی تو اس کپڑے کو کاٹ دیا جاتا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, اولا علمت ما اصاب صاحب بنی اسرائیل وکانو اذا اصابهم شیء من البول قرضوه بالمقاریض فنهاهم صاحبهم فعذب فی قبره. بنی اسرائیل کے اندر اگر نجاست پیشاب کے چند قطرے لباس پہ جسم پہ لگتے تو کیا کرتے, وہاں سے کاٹ دیا جاتا. اور اسلام نے آسانی کیا دی, آپ اس پہ پانی بہاؤ اور پانی سے دھو دو, پاک ہو جائے گا. جس طرح نظافت میں اسلام نے آسانی پیش کی, وہاں عبادت میں بھی آسانی پیش کی. عبادت کی آسانی کیا ہے, پچھلی قوموں میں کیا تھا, اگر معبد خانہ نہیں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اس امت کے لیے کیا ہوا, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, پوری کی پوری زمین کو اللہ نے مسجد اور پاکیزہ بنا دیا. فایما رجل ادرکته الصلاه فلیصلی, جس جگہ پہ بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے وہ نماز پڑھ سکتا. اور اسلام کی آسانی کیا ہے, عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کے اندر کس طرح آسانی کر دی, جب ان کو تکلیف ہوگی فرماتی ہیں کانت بی بواسیر, مجھے پائلز کی تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے, آپ نے فرمایا صلی قائما, میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، فإن لم تستطع فعلى جنب، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے کروٹ کے بل ہو کے پڑھ لو، فإن لم تستطع فأومئ ماء، اگر تم حرکت بھی نہیں کر سکتے تو تم اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے تم نماز پڑھ لو، اجر تمہیں پورا ہی دیا جائے گا. بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، بندہ جب بیمار ہوتا ہے وہ خشوع تو نہیں اختیار کر سکتا، بندہ جب سفر میں ہوتا ہے اس طرح تو دل جمی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتا، سفر کی صعوبتیں اور جلدی ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میرے فرشتوں میں نے اپنے بندے کو بیماری کی کڑیوں سے جکڑ لیا ہے، یہ سفر پہ نکلا ہے، سفر کی اور بیماری کی پڑی ہوئی نماز اور عبادت اس کی نہیں لکھنی، لکھو وہ عبادت جو اس نے صحت کی حالت میں خوبصورت عبادت کی اور یہ سفر میں نہیں تھا. عبادت اللہ وہ لکھواتے ہیں جو خوبصورت ہوتی ہے. یہ اسلام کی آسانی، بہت بڑی آسانی ہے.